Hi guys and welcome back. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi consistent ang pag-upload natin ng video dito sa channel natin. Nagkaroon lang ako ng iba't ibang mga personal na bagay na dapat ayusin. Gayunpaman, we're back on track. Sisikapin natin makagawa ng dalawa o higit pang video sa susunod na mga linggo. At sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung papaano at may paraan ba para tayong mga tao ay mabuhay ng walang hanggan. Pagbalibalik na rin mo man ng mundo, dalawang bagay ang sigurado tayo ngayon. Dito sa mundo natin, ikaw ay ipinanganak at sa kalaunay, mamamatay. Mayaman ka man o mahirap anuman ang estado mo sa buhay, ang katawang lupa natin dito sa mundo ay may hangganan. Alam din nating lahat na ang kamatayan ay walang lunas. Salamat sa mga dalubhasang siyentipiko dahil base sa kanila ay malapit na tayong makakuha ng mga bagay-bagay na pwede nating gamitin upang makamtan ang buhay na walang hanggan. At sa totoo lang, base sa kanila, sa susunod na 100 taon ay mas hahaba ng 20% ang life expectancy ng tao dito sa mundo. Pero paano kung gusto mo ng buhay na walang hanggan? Iba-iba ang paniniwala natin dito. Ang ibang tao ay nakabase sa kanilang relihiyon. Makakamit mo daw ito hindi dito kung hindi sa ibang lugar. Pagkatapos mong mamatay, depende kung pinagliguran mo at sinunod ang mga utos niya habang ikaw ay nabubuhay. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi base sa relihiyon. Ito lahat ay base sa siyensya. Ano-ano ang mga hakbangin ng mga dalubhasa patungkol dito at kung paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Dito mismo siyempre sa mundong ginagalawan natin ngayon. Simula pa ng una, marami ng paraan ang ginawa ng tao upang matakasan ang kamatayan. Halimbawa noong taong 1920 kung saan may isang Russian scientist na nagsabi na kaya niyang patagalin ang buhay ng mga tao gamit ang ari ng unggoy na itatahi sa bahagi ng katawan ng tao. At ang nakakabahala pa dun sa ideyang ito, maraming tao ang nakapick up at gusto ring subukan. Halos 300 tao ang nagpresenta upang makibahagi dito. Pero sa ngayon, ang mga ginagawang pamamaraan ng mga dalubhasa para mabuhay ng walang hanggan ay mas masusi na. Masusi nilang pinag-aaralan at binabase na nila ito sa mga data nila patungkol sa siyensya. May isang droga na kung tawagin ay rapamycin. Isang droga na kung saan napapatagal nito ang pagtanda ng mga mamahal tulad natin. Sinubukan na nila ito sa mga daga at napatunayang may epekto nga ito. Umabot ng halos 30% ang mas itinagal ng isang daga bago mamatay kumpara sa ibang mga daga na hindi naturukan. Ang epekto nito ay nakakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda ng ibang cell sa loob ng katawan ng daga. Ang mga eksperto ay naniniwala na malaki ang tsansa na pwede rin itong gamitin sa mga tao. At kung sakali man na, oo nga, pwede nga, makakadagdag daw ito ng halos 15 taon sa buhay ng tao. Pero kahit na may isang droga na nasa loob ng katawan mo, syempre hindi pa rin natin masisigurado na hindi bibigay ang iba't ibang parte ng katawan mo tulad ng puso, baga, atay at iba pa. Ano ang solusyon? Simple lang, mag-print ka lang ng bagong internal organs. Noong taong 2013, gumawa ng headline ang mga dalubhasa kung saan sila ay nakapag-print at na-i-transplant ng maayos sa isang tao ang 3D printed na bato o kidney. At hindi lang yun, noong nakaraang taon, sinubukan nila ang kapasidad dito at nakagawa naman sila ng bagong cornea gamit ang ink na gawa sa stem cells. Sa patuloy nga na paglawak ng kaalaman natin kung paano nga ba tayo mabuhay ng mas matagal, pwede nating i-assume na tataas ang life expectancy natin mula 72 ngayon hanggang 86. At ang posibleng pinakamahaba ay 145 taon. Oo, matagal na ito, pero papaano nga kung hindi pa ito sapat at gusto mo talaga ng buhay na walang hanggan? At yan ang gustong makamtan ng proyekto na kung tawagin ay 2045 Initiative. Sa taong 2045, pinagsisikapan nilang makagawa ng isang buong katawan ng tao na kung saan hindi kailanman namamatay. Ang gagawin nila rito ay kukuhanin ang sarili mong utak at ililipat sa isang robot na kung saan magsisilbi mong katawan. Pero bago nila magawa lahat ng ito, mayroon silang isang bagay na sa ngayon imposible pa natin magawa. Ano kaya ito? Ang paggawa ng mapa sa utak ng tao. Sa ngayon, ang naimapa pa lang nilang utak ng isang nilalang ay ang isang uod na di hamak na sobrang liit at mas madali kung ikukumpara mo ito syempre sa utak ng tao. At ang ibig sabihin lang niyan ay pwedeng matagal-tagal pa bago natin maimapa ng buo ang utak ng tao. Pero ang kumpanya na kung tawagin ay Cryorus ay sinabing ang araw na iyon ay malapit nang dumating. Sa ngayon, pwede kang pumunta sa kanila at magpresenta na kung sakaling ikaw ay sumakabilang buhay ay gagamitin ang iyong mga labi at ilalagay nila sa isang sisidlan kung saan papatigasin nila ng husto ang iyong buong katawan. At ang kapalit nito ay halos 2,000,000 piso. O kung ayaw mo naman ng buo, tumatanggap din naman sila ng ulo lang sa halagang halos 1,000,000 piso. Ang ideya sa likod dito ay ang utak mo di umano ay pwede nilang gamitin sa susunod na henerasyon kung saan kung naimapa man nila ito ay ililipat nila ito sa isang robot o avatar na may internal organs na kumpleto na sa kamay, paa, likod, lahat. Hindi ito namamatay dahil lahat ng parte nito ay artificial lang at pwedeng palitan. At sa teorya nga pwede kang mabuhay nang walang hanggan. Pero dapat bang dumating ang araw na iyon? Isang tanong lang ang iiwan ko sa inyo. Gugustuhin mo bang mabuhay nang walang hanggan? Nakikita mo ba ang litrato sa iyong screen? Sa bandang kanan, pinag-usapan natin kung sino ang aso na nakapunta sa kalawakan. At sa bandang kanan naman ay pinag-usapan natin ang 5 magic tricks na pumalpa. At sana may napulot kayo kahit kaunting kaalaman sa video natin. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.